Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til 100% Brian med Brian Weikart. Jeg ved det godt. Lige nu, mens vi snakker, så har politikerne på Christiansborg jo åbnet finanslovsballet. Man kunne også kalde det glasdørssæsonen. De går ind og ud af glasdøren i Finansministeriet. Og der kommer ikke noget om det i dag. Og det gør der ikke, fordi at jeg har prøvet det 100.000 gange før, og det er noget med, at hver parti kommer ind, og så har de tre hovedkrav, som de nævner igen og igen og igen. Og når det så er færdigt, og der er gået nogle timer, så kommer finansministeren ud, og så siger han, at det har været et godt møde med en god stemning, men der er masser af knaster, men det er noget, vi må se på. Så det er jo ikke, fordi vi ikke dækker finanslovsforhandlinger i mit program. Men det bliver bare ikke i dag. Så er det sagt, jeg vil til gengæld gerne dække noget andet, som blev sagt meget sent på aftenen i torsdags i Folketingets åbningsdebat. Jeg tror, vi var mange, der var faldet lidt hen. Det var det længste, jeg kan huske. Den blev over et om natten, før de var færdige. Og sent om aftenen, efter Mette Frederiksen havde sagt den her joke, hun nogle gange turnerer med den her, med elefanterne, cirkuselefanterne, der blev reddet, og kamelen Ali, som også kom med i puljen, der sagde hun noget, som jeg synes har fået alt for lidt mediedækning. Hun prøver at rejse en debat om, hvornår man er fattig. Det er faktisk temmelig interessant. Der er en ydelseskommission, der arbejder. Mette Frederiksen har lovet, at hun er børnenes statsminister. Hun har lovet, at uligheden ikke må øges, og man har talt rigtig meget for, og det har især støttepartierne for Mette Frederiksen talt for, at fattige børn, dem skal der være meget færre af. Og den rejser hun faktisk sent om aftenen, den her debat med Mette Frederiksen. Lad os lige prøve at høre, hvad hun sagde. Vi kommer til i den her valgperiode at diskutere en fattigdomsgrænse. Jeg vil ønske, at vi kan få en fattigdomsgrænse, der faktisk afspejler reel fattigdom. Og at have 300.000 kroner til fire mennesker, og af to er under 18 om året, det er i mine øjne ikke fattigdom. Og jeg mener, at dem, der bruger tallene som en indikator på fattigdom, gør skade på diskussionen. Det er det, hun sagde, og det kom sent, som sagt. Og jeg forstår simpelthen ikke, at det ikke fylder mere, at hun begynder, Mette Frederiksen, statsministeren, vil begynde at diskutere, hvornår man egentlig er fattig i det her land. Fordi hun vil jo gerne have, at færre børn er fattige. Det så meget har hun i hvert fald lovet. Hun har aldrig lagt sig fast på ydelser. Hun har heller ikke lagt sig fast på antallet af fattige børn, der må være. Men det er jo en rettesnor for noget. Så der er i hvert fald en måde, der er nem i forhold til at få færre fattige børn. Det er ved at hæve grænsen for, hvornår man kalder nogen fattig. Så er den løst egentlig, uden at der måske er nogen, der selvfølgelig får mere smør på brød af den grund. Men så er man i hvert fald statistisk set løst et problem. Derfor er det spændende at tage fat på. Og jeg skal bare sige, senere i dag, der har vi Socialdemokratiets socialordfører Camilla Fabricius med. Det er allersidst i udsendelsen. Hun skal prøve at gøre os klogere på, hvornår man i socialdemokratisk optik er et fattigt menneske. Indtil da, der vil jeg gerne byde velkommen til dig, Sune Kaspersen, analytiker i Arbejderbevægelsens Erhvervsråd. Hej. Yes. Hej. Ja, kære lytter, han er her inden Sune. Sune, hvad hedder det? Det hun jo siger her, Mette Frederiksen, det er, at den nuværende definition af, hvornår man er fattig, det er jo 300.000 for to voksne og to børn. Det er jo noget, der er man ikke reelt fattig, siger hun jo faktisk. Og dem, der påstår, man er fattig, når man har 300.000, det gør mere skade på fattigdomsdiskussionen, end det gør gavn. Det er jeres definition af fattigdom. Hun lægger sig op af i Arbejderbevægelsens Erhvervsråd. Hvad synes du om, at det bliver kaldt mere skadeligt end gavnligt at bruge den definition af fattigdom, som I kører med, som er, nu tager jeg den lige, halvdelen af den gennemsnitlige indkomst i et år? Det er det, der er definitionen. Hvad synes du om, at det er en skadelig måde at gå og snakke fattigdom på? Altså først, så vil jeg gerne lige lægge fast, at det er ikke noget, som den her definition er ikke noget, som Arbejderbevægelsens Erhvervsråd har fundet på. Det er en definition, som Danmarks Statistik har udviklet i forbindelse med, at man har kunne følge udviklingen i verdensmålene, hvoraf et af dem går på at afskaffe fattigdom, og først på vejen dertil må man reducere fattigdommen. Og det er Danmark, en del af verdensmålene. Jeg skriver lige ned her, for jeg lærer hele tiden. Det er en del af verdensmålene, den definition, som så angiveligt er skadelig. Selve definitionen er ikke en del af verdensmålene. Mm. Men det er, at Danmarks Statistik har udviklet det her mål for relativ fattigdom, det er. Og Danmarks Statistik har heller ikke blot fundet på det her. Det var sådan, for hvis vi skruer tiden et par år tilbage til 2012, så blev der nedsat et ekspertudvalg omkring fattigdom. Og det var jo så lige for dem, der lige skal mindes om det, en tidligere socialdemokratisk statsminister, der havde roret der, Helle Thorning-Schmidt. Yes, sorry. Ja, og de kom så frem til, at man skulle måle økonomisk fattigdom som 50% af medianindkomsten, som er den indkomst, der ligger midt i indkomstfordelingen, hvor halvdelen har mindre. Den præcis midterste indkomst i landet. Yes. Netop. Hvis man har under halvdelen af det i et år, så er man så fattig. Ja, der er også den væsentlige forskel, at fra man nedsat den her officielle fattigdomsgræns, der sagde man, at det skulle være 3 år under fattigdomsgrænsen, for at man talte med som fattig i statistikken, mens det under Danmarks Statistiks definition blot er 1 år, der skal til. Ja, og jeres. Er I arbejdet ved Vestens Erhvervsråd? Vi har egentlig ikke taget ejerskab på definitionen, men vi bruger den selvfølgelig i vores arbejde. Ja, og hvis det er jo klart, hvis man havde den i 3 år i stedet for 1 år, så ville der være færre, der var fattige, fordi der er jo altså nogen, der er nede og vende i midlertidigt, og så kommer man op igen, når man får nyt arbejde og så videre. Så der ville være færre, hvis det var, man kørte med 3 år. Ja, det er sådan, at vi kan se på tallene, at de er betydeligt lavere, hvis man måler over 3 år frem for 1 år. Ja. Men altså, har Mette Frederiksen ret i, når hun siger, at man er ikke reelt fattig, når man er under den grænse, som I så sammen med andre kører med? Hvad siger du til det? Altså, jeg vil mene, at man er fattig, hvis man ligger under fattigdomsgrænsen. Mm. Det er ligesom, det er også det, der er meningen med den her grænse. Det er ligesom at kunne sætte en grænse for, hvornår er man fattig eller ej. Men man er kun fattig i forhold til andre jo. Når det er den gennemsnitlige indkomst af dem, af det alle folk tjener, så er det jo kun i forhold til andre, man er fattig. Nemlig, det er vel en ret væsentlig ting. Der er nemlig tale om relativ fattigdom, som ikke nødvendigvis har noget at gøre med, om man lider afsavn. Altså det med, om man har råd til 3 måltider om dagen eller det rette tøj. Det er en grænse, som derfor også flytter sig i takt med, at velstanden stiger år for år i Danmark. Ja, og så man kan jo godt argumentere for, at hun har ret et eller andet sted, Mette Frederiksen. Det er ikke reel fattigdom, som jeres fattigdomsgrænse og andres fattigdomsgrænse egentlig beskæftiger sig med. Det er jo det, der er hendes hovedpointe, må vi gå ud fra. Vi kan ikke få hende med i dag, men det er vel det, der er hendes pointe. Hun snakker om, at det ikke er reel fattigdom, det der. Det afhænger så af, hvad man ligger i ordet reel. Det kan jo være, at hvad hun mener er det, man vil kalde absolut fattigdom. Altså, at man ligger under en eller anden minimumsgrænse for, hvad der skal til for at kunne få tilværelsen til at hænge sammen. Og der er det jo rigtigt nok, at denne her grænse, den siger ikke noget om, hvor mange, der ikke har råd til at dække boligudgifterne eller madbudgettet hver eneste måned. Det, den i stedet siger noget om, det er, hvor mange ligger meget langt fra det velstandsniveau og den almindelige tilværelse, der er i det danske samfund. Mm. Jeg skal måske også lige spørge jer lyttere om noget. I bliver jo flere og flere. Det var lidt billig reklame. Men hvad hedder det? Er man fattig? Er I enige med Mette Frederiksen, hvis man har 300.000 kroner, hvis man er 2 voksne og 2 børn i en familie, og denne familie har 300.000 kroner efter skat om året til sig selv, er man så fattig? Skriv ind i 42 600 427. For lige at vende tilbage til dig, Sune Kaspersen, analytiker i Arbejderbevægelsens Erhvervsråd. Jeres tal har, at nu snakker vi om jeres fattigdomsgrænser, det er der måske ikke så mange, der lige tænker, det har vi ikke hørt om før. Jo, det tror jeg faktisk, I har, fordi der var et tal i valgkampen, der figurerede rigtig, rigtig mange steder. Den baserede sig på jeres fattigdomsgrænse, 64.500, hvordan var det var, fattige i Danmark. Fattige børn i Danmark oven i købet. Den kørte jo rundt alle steder, og især de røde partier til venstre for Socialdemokratiet var meget optaget af, at det tal skulle ned. Socialdemokratiet sagde ikke så meget. Kom det bag på dig, at hun lige pludselig rejser denne her debat omkring, om de tal, der har figureret i hele valgkampen, faktisk overhovedet afspejler reelt fattigdom? På en måde ja, men på en måde ikke. Det er selvfølgelig sådan, at hvis man bruger de her fattigdomsgrænser... Kan du huske tilbage, du husker nok bedre end mig, husker du, at Socialdemokratiet gik i rette med de tal, eller sagde, hov, det er ikke reelt fattigdom, i valgkampen i hvert fald? Nej, det husker jeg ikke. Nå, det husker jeg heller ikke. Men det kan jo være, at vi kan vende den med en socialdemokrat senere. Hvad hedder det? Hvad kan man egentlig bruge den fattigdomsgrænse til i går og måler ting efter, når det er relativ fattigdom? Når det er, at hvis nogen bare bliver meget rige, jamen så er der jo flere, der ser fattige ud ved siden af, hvis I ikke bliver specielt meget rige. Hvad kan man overhovedet bruge det til? Jamen man kan jo bruge det til at belyse, hvor mange der, for eksempel hvor mange børn, der vokser op i en familie, hvis tilværelse er markant dårligere end den tilværelse, der er den almindelige i samfundet. Og det er jo selvfølgelig et vigtigt begreb i ulighedsdebatten. Hvis vi gerne vil sikre, at der er at der ligesom ikke bliver for stor forskel på, hvilken tilværelse man har i bunden og i toppen eller i midten af det danske samfund, så er det jo relevant at kigge på, hvor stor bliver gruppen i bunden. Der kommer et par sms'er ind fra folk. Den ene er enig med Mette Frederiksen, den anden skriver her, det er Daniel, der skriver, at det er noget pjat, det der med at være relativ fattigdom. Altså, jeg har en kæreste på SU, vi har under 300.000, men vi er ikke fattige, det er noget pjat, skriver han. Det er vel også problemet med at måle den relative fattigdom. Altså, det er måske ikke reelt fattigdom, vi måler. Altså, lige præcis, hvad angår studerende, så tæller de slet ikke med i statistikken. Netop fordi, at man gerne vil måle på noget fattigdom, der er ufrivillig. Så lad os tage SU'en fra, ja. Du ved, hvad man mener. Altså, man kan godt have nok smør på brødet, selvom andre ved siden af en er mega rige. Det kan man jo godt have. Jeg er slet ikke i tvivl om, at der er nogen, der kan få budgettet til at hænge sammen på en SU eller noget tilsvarende. Men det er jo stadig udtryk for, at man har markant mindre end det, der er det almindelige, altså det, den almindelige familie har i Danmark. Godt. Sune Kaspersen, du skal have tak, fordi du kom ind og lige sagde det, hvad skal man sige, du kridtede banen op for den diskussion, vi skal have med Socialdemokratiet senere, nemlig hvorfor de pludselig rejser debatten om, hvornår man egentlig overhovedet er fattig. Vi er blevet klogere på jeres definition, og vi er sådan set også blevet klogere på, at den tidligere socialdemokratiske regering kørte med en fattigdomsgrænse, der er meget mindre om denne her, selvom man skulle være relativt fattig i længere tid. Tusind tak, fordi du kom, Sune Kaspersen. Radio 24/7. Og så skal vi sørme videre til Zenia Stampe, kulturordfører for De Radikale. Velkommen til programmet. Jo, tak, Brian. Det har jeg glædet mig til. Er det rigtigt? Jamen, jeg har hørt meget om det her program. Altså, ja. er det hard talk, eller hvordan nej, er det? Nej, overhovedet ikke. Overhovedet okay. Ikke. Hvad synes du så om min idé? Men jeg synes, det ved jeg ikke, hvad jeg synes. Nu skal vi jo først lige præsentere den, måske. Ja, det er også rigtigt. Mens jeg lige... Vi snakkede lige om fattigdomsgrænse. Jeg ved ikke, om du er mentalt parat til det, men vi har jo Socialdemokratiet på. Jeg undrer mig meget over, at Mette Frederiksen en sen aftentime i åbningsdebatten pludselig begynder at snakke om, hvad der egentlig er reelt fattigdom. Og at den fattigdomsgrænse, man kender, faktisk måske ikke afspejler reelt fattigdom. Hørte du det? Du behøver ikke svare, hvis du ikke hørte det, og du ikke har nogen mening. Det var bare lige, vi nu har en radikal igennem. Ja, men altså, der er et eller andet, der dæmmer, men kunne det være fordi, altså nu filosoferer jeg bare åbent her, ikke? Ja. Det er meget uforpligtende, og så videre, men kunne det være fordi, at de ikke er villige til at tage et opgør med alle de her fattigdomsydelser, så derfor så skal de pludselig begynde at snakke om fattigdom på en anden måde, for ellers er det jo svært at forsvare, at vi vil lade nogle mennesker blive ved med at leve for det, som de ellers har været med til at kalde fattigdomsydelser. Kan det være der, hun ligger på graven? Men ja, det er jo det, vi skal finde ud af senere i programmet, når vi faktisk har en socialdemokrat med. Men man kunne jo godt få den tanke, at det er jo i hvert fald nemmere at gøre noget ved antallet af fattige, hvis man hæver grænsen for, hvornår man kalder nogen fattige. Så har man jo løst et statistisk problem i hvert fald. Men okay, det var ikke lige det, vi skulle snakke om. Nu var du bare lige med alligevel. Vi skal snakke om dit forslag om at uddele to bøger om året, helt gratis. Ja. Og der er jo nogle spørgsmål, der alligevel trods alt melder sig der. Din begrundelse for, hvis jeg må sige det for dig, det er at få flere folk til at læse, ikke? Mm. Ja. Og så er der jo så alt det praktiske. Altså, ja, altså, det er egentlig mere, hvis jeg må rette dig, eller ikke rette dig, men hvis jeg må supplere. Ja. Det er jo ikke bare at få flere folk til at læse, men det er også at få litteraturen, og lyder det måske lidt højst, litteraturen til at fylde mere i den offentlige samtale. Altså, det er noget, vi taler om. Ligesom at i dag har serierne fået en meget fremtrædende rolle. Det er jo noget, vi alle sammen taler om, og hver dag ser man folk, der skriver ud på Facebook, hvad er den næste serie, jeg skal se? Og jeg har lige set den her, den var fantastisk, er der noget, der minder om det, osv.? Og den der snak havde vi jo engang om litteraturen. Mm. Og den er der også, men den er slet ikke lige så fremtrædende mere. Og min påstand... Altså sådan, så når man går ned i brusen, hallo, har du læst den der bog? Ja, det har jeg. Det var sørme, den læste jeg også. Ja. Er det sådan? Ja, det kunne da være fantastisk. Ja. Jeg ved ikke, om et initiativ ændrer på det, for man må nok også bare indrømme og kende, at der er kommet mere konkurrence til bogen. Der er mange andre typer kunst og kultur, blandt andet serier, tv, spil osv., der jo ikke fandtes for 20, 30, 40 år siden. Men det er alligevel lidt trist, at litteraturen fylder så lidt, og især også i lyset af, at der bliver skrevet mere end nogensinde, og der bliver skrevet rigtig god litteratur, så er det lidt synd. At der er færre, der læser. Fordi jeg tror, vi er med på ideologien bag det. Nu skal vi til det praktiske, synes jeg. To bøger, og der er penge til, I vil sætte penge af til omkring 40.000-50.000 bøger. Jamen, ved du, man så langt, kan give ved væk. Du hvad? Jeg har allerede fået simpelthen en mail fra et forlag, der siger, de kan levere, hvad var det, de skrev, 250.000 bøger. Ja, de er glade derovre. Altså, det vil sige for 5 millioner kroner. Så altså, det er lidt svært at sige, hvor mange vi kan få for de penge, jeg har sat af. Og det kan jo også godt være, at det beløb skal rykkes op eller ned. Hvordan skal folk få fat i bøgerne? Hvordan skal bøgerne blive uddelt? Det vi har skrevet, det er jo, at det skal være hos boghandleren eller biblioteket. Der kan man sige, fordelen ved det er, at det er der, folk går hen, når de forvejen er interesseret i bøger. Og så kan man, hvis der også er nogen, der kommer for... De egentlig ikke plejede at være der, men nu havde de hørt om den her gratis bog, jamen så kunne bibliotekaren måske hive fat i dem og vise dem nogle andre bøger også. Ulempen kan selvfølgelig være, at der så er nogen, der bare ikke kommer, fordi der har de aldrig været, og der kommer de heller ikke. Og så kunne det godt være, at man skulle finde nogle helt andre steder uddelt. Men altså, man skal simpelthen komme ned et sted, hvor der i forvejen er gratis bøger, og så kan man så få en gratis bog. Jamen, og derfor kunne det jo godt være, at det var nogle andre steder, det i stedet for skulle være. Det er jeg meget åben over for at diskutere. Men fordelen ved, at det var de steder, hvor der er bøger, det var jo, at man sådan ligesom kunne prøve at åbne den store bogverden for folk. Men der kunne også være argumenter for det modsatte. Men de er jo gratis allerede på biblioteket. Altså, der er de jo gratis og frit tilgængelige for alle. Men det der er... Man sparer bare en masse papirressourcer på at printe en masse bøger, som folk så skal have derhjemme frem, fordi man lige har den en måned, og så er det en andens tur. Ja, men faktisk er pointen en anden, Brian. Fordi pointen er ikke, at bøgerne er gratis. Fordi bøger er efterhånden blevet ret billige. Man kan jo købe dem i Føtex og Netto. Men pointen er, at vi gør det til en social ting at læse. For det var det jo tidligere, da vi havde de der store bogklubber, hvor danskerne fik bøger ind ad døren. Og når de så læste sådan en bog, så vidste de, at det var der måske 100.000 andre danskere, der havde. Og måske også nogle af dem, man sad og spiste frokost med ved kantinen. Så det har ikke så meget at gøre med prisen, at den er gratis. Det har mere noget at gøre med, at det her enormt mange bøger og gode bøger, der bliver udgivet, at vi så siger, jamen, så vælger vi nogen ud, og hvem så vælger vi dem sammen. Du siger, at vi vælger. Hvem er det? Jamen, det skal vi jo have et udvalg til, som bestemt ikke består af politikere, og er det, man kalder armslængde for os. Det vil sige, vi skal selvfølgelig overhovedet ikke have nogen indflydelse til at udpege en masse politiske... Skal det være forfattere, der skal vælge? Hvad for nogle... Det kunne være forfattere, kunne være bibliotekarer, det kunne være litterater. Altså, vi har jo allerede på Statens Kunstfond, som er det, man kalder sådan et armslængdeorgan, der sidder jo sådan nogle fagudvalg med eksperter inden for de forskellige kunstområder. Så det er ikke sådan en fremmed model i den her verden at tænke sådan. Men hør her, Signe Stampe. Det er nemlig ikke første gang, at man har uddelt gratis bøger. Det er faktisk sket før, og det var faktisk Marianne Hjelved, din radikale folketingskollega, der gjorde det i 2015, da hun var kulturminister. Ja. Hun uddelte 100.000 gratis bøger. Det har fortabt sig i min hukommelse, hvad det var for nogle bøger. Men det har man jo lavet en evaluering af. Hvordan gik det egentlig med, med det projekt. Og jeg er nødt til lige at spille noget, fordi der er en, der hedder Line Dalsgaard. Hun er lektor i antropologi på Aarhus Universitet, og hun lavede den evaluering. Og prøv lige at høre, hvad man fik ud af den gamle boguddeling. Nu siger hun jeg noget. Jeg lytter. Intentionen kan være meget god, men pengene kunne være bedre brugt ved, at man støttede op om læseaktiviteter, som allerede er i gang, og biblioteker, som allerede har faktisk en ret stor berøringsflade med rigtig mange borgere i samfundet. Så ideen med at dele ud på gaden, synes jeg, er i øjnefalden, og mere end det egentlig er effektfuldt og støtter op om læsningen i samfundet. Ja, altså faktisk, hun fortalte ikke lige, hvad evalueringen var i det her klip. Det var min fejl. Hun snakkede om dit forslag. Pengene kunne være meget bedre brugt på en anden måde, siger hun. Og hun har evalueret gratis uddeling af bøger. Hvilken refleksion skaber det hos dig lige nu? Jamen, ved du hvad, jeg har jo talt med flere folk på det her område. Dem, der gav mig idé, det var nogle skønlitterære forfattere. Så har jeg jo også talt med boghandlerne. De har jo også interesse i, hvis jeg var forfatter, ville jeg da også tale for, at vi skulle uddele en masse bøger, som staten så køber, og så skal man så give den gratis væk. Det vil jeg da også gøre. Ja, det handlede om, hvordan vi sætter litteraturen på dagsordenen. Man kunne også gøre mange andre ting. Man kunne også give flere penge for at skrive bøger, eller man kunne gøre alle andre ting. Så det var den her idé, en af de idéer, de kom med, som vi så har brugt videre. Men det, som jeg husker var evalueringen for det, som Marianne Hjelved gjorde for at komme tilbage til det, det var jo, at det ikke blev fuldt godt nok op. Det er ikke nok bare at uddele gratis bøger. Det vigtige, det er jo opfølgningen. Det er jo så, at man får skabt noget fællesskab omkring de bøger. Og derfor en del af projektet, det er jo også, at der er penge til, at man kan lave læseklubber, man kan lave forfatterarrangementer. Det kan være på arbejdspladsen, det kan være på biblioteket, det kan være forsamlingshuset. Men det findes jo. Alt det der findes der allerede masser af. Altså dem, der så er interesseret i bogklubber og komme til på biblioteket og høre en forfatter, der fortæller om den seneste bog, det findes jo. Der kommer jo dem, der synes, det er spændende allerede. Jamen, det er jo rigtigt. Det findes jo for de få. Pointen er at prøve at brede det ud. Få lidt flere med på vognen. Sådan, så det ikke kun er de inkarnerede læseheste, men det er også dem, der måske kan overskue at læse en eller to bøger om året. Og først rigtig få taget sig sammen, hvis de kan se. Jamen, der er også... Det er ikke bare mig, der sidder alene derhjemme på sofaen. Jeg kan faktisk en dag få lov til at snakke med nogen om det her, høre forfatteren. Få skabt det der fællesskab og samtale om dem. Jeg tror faktisk, at der er rigtig mange ting af vores kulturelle ting, som er blevet ret sociale. Og jeg tror altså, det er en af grundene til, at der bliver læst lidt mindre. Det er også, at vi finder fællesskaberne omkring... altså, der er også nogen, der finder fællesskaber omkring bøger. Det er der altså stadigvæk. Problemet er at få folk op af sofaen og ned til en bog, der er gratis. Og så ligger du så en gratis bog nede på biblioteket, hvor man jo skal op af sin sofa og ned for at have en bog, der er gratis. Det er jo fuldstændig det samme, folk skal. Men mindre du vil gå og husstandsomdele den ved dørene. Nej. Oh. Folk skal jo dukke op. Men det er jo for så er vi at give det der... Det er jo for at skabe det der fællesskab, som jeg tror, at jeg er selv sådan en social læser. Altså, jeg læser sammen med mine børn, og så læser jeg noget af det. Så læser jeg ikke sammen med min mand, men ting, der relaterer sig til noget, vi begge to laver. Og sådan tror jeg, at egentlig, at der er mange, der har det, at det der med at læse, som jo er rigtig hyggeligt, når man sidder derhjemme i sofaen, men det er også ret fedt at kunne dele det med nogen. Jamen, det kan man da fint i dag. Det er fordi, jeg mangler lige et lille klip. Med Line Dalsgaard, og Line, undskyld, Dalsgaard, der havde evalueret det. Det er kun 20 sekunder her. Hvad siger hun? Ja. Hun siger det her. Spørgsmålet er, om det er bogbranchen, man ønsker at fremme, eller om det er litteraturen. Og hvis det er litteraturen, så synes jeg nok, at man kunne tænke mere kreativt. Ja. Det fremmer forfatternes egen penge på. Det er jo også dem, der har givet dig ideen. Men at fremme litteraturen? Nej, der var der bedre måder at bruge penge på, siger hun her. Ja, det kunne jeg godt tænke mig at høre, hvad var for nogle måder. Men det er jo heller ikke bare litteraturen. Det er jo at fremme litteraturens, hvad kan man sige... Det er at styrke bibliotekerne, lokke folk derned, hvor de gratis bøger allerede er. Jamen, det er jo litteraturens rolle i samfundet. Det er ikke bare at styrke, at der kommer nogle gode forfattere. Lige nu er der jo... Altså, der er jo aldrig blevet udgivet så meget, som der gør lige nu. Og det har et fantastisk højt niveau. Så det er jo ikke fordi, at vi ikke har en stærk litteratur. Det er ikke det, der er problemet. Problemet er, at der er for få, der læser. Og det, som jeg tror kunne gøre en forskel, det er at gøre det til en social ting. Ja. Hvor mange papirressourcer vil man bruge på at lave 100.000 gratis bøger? Jeg tænker bare lige, de er nede på biblioteket, de er gratis. Ja. Det lyder som en ordentlig omgang papirtiger, om jeg så må sige. Det er jo noget andet, Brian, for på biblioteket, det ved vi også alle sammen godt, hvis man gerne vil låne en ret ny bog, så er man nummer 40 på ventelisten. Så derfor jamen, så er det skal der, man måske vente rigtig lang tid. Så skulle man købe sindssygt mange udlånede eksemplarer, og dem er folk så interesseret i på, og så kan man alligevel smide dem ud. Så kan man jo lige så godt forære dem væk med det samme, altså, hvis jeg skal bruge det argument mod dig selv. Men det handler jo netop om det der med at få det ind i den offentlige samtale. Gør det til noget, vi taler om, fuldstændig ligesom vi gør. Man kunne få den tanke, Senja. Nu står jeg og tænker frit, og det er måske bare en beskyldning for løs fra hoften, men man kunne få den tanke, at grunden til, at du vil lave det her, det er, når folk får en bog, der er gratis, så tænker de, Senja Stampe. Nej. At det er det, det handler om. At der er masser af gratis bøger, de er trygge, de står på hylderne, man kan bare gå ned og hente den på sit lokale bibliotek, men det er ikke nok for dig, du vil have en bog, når man tænker, her er der en bog, og det var Senja Stampe, der sørgede for den til mig. Nej. Så langt har jeg ikke tænkt, for der er sikkert lige så mange, der vil synes, at det er super plat og dumt. Der vil tænke ligesom bare af dine spørgsmål, så det er nu ikke derfor. Men jeg er faktisk stolt af at forsøge at gøre et eller andet for at få litteraturen til at spille en større rolle igen. Det er en af vores ældste kunstformer, og vi har faktisk fantastisk god litteratur i Danmark. Som allerede står gratis på. Og derfor har jeg jo spurgt mig selv, ja. Men hvordan kan vi få flere til at læse dem, og hvordan kan vi få hinanden til at snakke om dem sammen? Altså, det er jo der, hvor litteraturen også bliver vigtig. Det er jo først, når den bliver læst, og når vi snakker om den sammen. Okay. Og der har jeg jo bare spurgt mig selv, jamen, hvordan kan man gøre det? Og jeg vil rigtig gerne høre andre forslag. Vi har også Senja, du kan ikke se mig nu, Senja. Du kan ikke se mig nu, fordi vi er på telefon. Jeg har hånden oppe, og det er for at ligesom signalere, vi er nødt til at lukke af, fordi at der skal være en nyhedsudsendelse. Tak, fordi du var med og fortælle om de gratis bøger, man kan hente på biblioteket. Fortsat god dag, Senja. Ha' det godt. Tak. Ha' det godt. Hej. Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Hvornår skal jeg høre noget om Enhedslistens hovedbestyrelse, går du sikkert og tænker og har tænkt hele dagen, og svaret er, det skal du nu. Fordi at i weekenden, der holdt Enhedslisten årsmøde, og så diskuterede man internt i Enhedslisten. Måske skulle jeg lige forklare noget omkring Enhedslisten. Enhedslisten har selvfølgelig sin folketingsgruppe, men over folketingsgruppen, der er der en hovedbestyrelse, som kan vende tommelfingeren op og ned til det, som folketingsgruppen går og laver. De kan for eksempel sige, at man skal stemme nej til en finanslov eller andet, der gør, at en regering vil vælte. Der sidder 25 mennesker i Enhedslistens hovedbestyrelse. Det er den, der altid bliver omtalt som den magtfulde hovedbestyrelse. Og principielt er det i hvert fald ikke forkert. Den har masser af magt. Man har så en, hvad skal man sige, præcedens for, at hovedbestyrelsen... Hovsa! Et eller andet er sket. Der er... Ja, jeg ved sgu ikke engang, hvad det er for en, der biber. Okay. Jeg er i gang med at fortælle om Enhedslistens hoved... Åh, det var dejligt at få noget fred i ørene. Enhedslistens hovedbestyrelse. Og den gør jo stort set altid, hvad fanden foregår der, undskyld, jeg spørger. Nå for helvede, sådan der, bum. Måske skulle jeg bare... Michael Hertoft, er du med? Ja, men når okay. Du holder op med at bibe, så er jeg med. Jeg ved ikke, hvad der skete der. Det kan da også være lige meget. Velkommen til programmet, sådan er det altid. Nej, det er ikke. Men altså, det, jeg er i gang med at fortælle om jeres hovedbestyrelse, som er 25 personer høj, og som jo kan bestemme at vende tommelfingeren op og ned til det, som folketingsgruppen går og laver. Den har med andre ord meget magt, og i weekenden diskuterede man, hvordan skal vi vælge de 25 personer, der sidder i den hovedbestyrelse. Det, man altid har gjort, det er, at man lader det være op til de delegerede på partiets årsmøde at vælge dem. Men der kom der et forslag fra flere mennesker, blandt andet Pelle Dragsted og andre, der foreslog, jamen lad det være op til medlemmerne, de enkelte af de 9.000 medlemmer af Enhedslisten rundt omkring, de kan vælge det. Og det kan du ikke lide, vel? Nej, det er jeg ikke særlig begejstret for. Nej. Måske skulle jeg lige sige, at jeg hedder Michael Hertoft, og at jeg sidder i hovedbestyrelsen af Enhedslisten, både før og efter årsmødet. Og også sidder i forretningsudvalget. Ja, det var godt at få på plads. Og det kan jeg ganske rigtigt ikke særlig godt lide. Det er jo ikke sådan, at de 9.000 medlemmer, lidt næsten 10.000, vi har nu, ikke har nogen indflydelse på hvem der bliver valgt til hovedbestyrelse. Fordi det, der sker, det er, at vi jo holder nogle møder i afdelingerne, og så vælger afdelingerne delegerede, og så de delegerede tager til årsmødet. Men lad os vende tilbage. Ja, de har meget at sige. Men lad os lige vende tilbage til det her med, at du synes, det er en dårlig idé, at 9.000 mennesker vælger... hvem der skal have rigtig meget magt. Du vil hellere have, at nogle hundrede mennesker bestemmer det. Og hvorfor nu det, når Enhedslisten almindeligvis i hvert fald taler for folkeafstemninger og alt muligt andet, at det skal lægges bredt ud til folk? Hvorfor så ikke internt i partiet lægge det ud til så mange som overhovedet muligt? Det er det, du lige skal argumentere for. Altså, nu bliver der talt meget om, hvem der er fornyer og hvem der er traditionalister og sådan noget. Men jeg synes sådan set, det er Pelle Dragsted, der er lidt bagud, når han stiller det her forslag. Fordi da internettet kom frem, så drømte man jo rigtig meget om, hvor fantastisk demokratiet kunne blive, når vi alle sammen kunne stemme gennem internettet, og vi kunne tale sammen gennem internettet og få informationer gennem internettet. Mm. Og der var ikke enden på begejstringen. Men det har vist sig, at det fungerer jo faktisk rigtig dårligt på rigtig mange måder. Altså, direkte demokrati fungerer rigtig dårligt? Nej, er det det, ikke der har direkte viser? Demokrati, men direkte demokrati, hvor vi sidder hver for sig med vores skærm, og så får nogle informationer, som vi får også gennem skærmen, og så bagefter stemmer. Det har vist sig at fungere rigtig dårligt. Folk, de skændes på Facebook-forerne, ikke bare i Enhedslisten, men alle mulige steder på en måde, som har meget lidt... Ja, på, altså, det gør vi også, men det gør jeg også i Enhedslisten, men det gør man rigtig mange andre steder på Facebook, det ved enhver. Og man ved også, enhver ved også, at de kommenterer, så man får nogle diskussioner, hvor folk de bliver mere uvenner, end de var i forvejen, i stedet for at nærme sig. Vi synes, det er rigtig vigtigt, eller jeg synes, det er rigtig vigtigt, at der er et fællesskab omkring at diskutere, at man, mødes og snakker sammen, og så på den måde bøjer synspunkterne mod hinanden. Og det er det, vi gør i afdelingerne, og det er også det, vi gør på årsmødet. Og det synes jeg er en rigtig vigtig proces, og det er den proces, jeg gerne vil have også afspejler sig, når vi vælger hovedbestyrelse. Men Michael Hertoft, medlem af Enhedslistens hovedbestyrelse og forretningsudvalg før og nu og i morgen. Altså, jeg skal bare lige forstå det helt konkret. I går almindeligvis ind for folkeafstemninger om EU, alle mulige ting. Vi skal stemme sammen. Men når det så er jeres eget parti, så synes du ikke, at almindelige mennesker, så går der bare Facebook og fnider i den. Så er det bedre at overlade den til nogen. Det første er en misforståelse. Enhedslisten går ind for folkeafstemninger under visse omstændigheder, men vi forstår også godt, at folkeafstemninger langt fra altid er en god løsning. Mm. Fordi der er også i andre politikere, altså uden for Enhedslisten, for eksempel i samfundet, for eksempel i Danmark, så er der også brug for, at man diskuterer, når man for eksempel skal lave en lov, og man bøjer sig mod hinanden. En folkeafstemning egner sig måske til at afgøre visse få store principielle spørgsmål, men det er ikke sådan, at vi går ind for folkeafstemninger med alting. Vi har ikke et forslag om, at Danmark skal blive styret gennem folkeafstemninger. Nej. Du skal bare lige have argumentet igen, hvis du kan sige det lidt kort, fordi du sagde alt muligt med Facebook. Jamen, jeg vil godt lige have andet aspekt med. Ja, hvad er det? Så får du lov at bestemme, så spørger jeg bagefter. Pelles forslag og Peter Kumpanis forslag, det har to elementer. Det ene, det er det der med uafstemning, men det andet, og det er måske i virkeligheden det vigtigste, det er, at man ikke længere skal have mindretalsbeskyttelse i Enhedslisten. At hvis man, eller næsten ikke skal have det, det vil sige, at hvis der skal vælges 25 mennesker til hovedbestyrelsen, så vil man foreslår man, at så skal hver person, der stemmer, have 20 stemmer. Nej, den må I tage internt, den der. Undskyld, Michael, den må I tage internt. Den er lidt for fjern fra min mors verden. Men det er ellers nok det, der er rigtig mange med Enhedslistens medlemmers grund til ikke at være tilhængere af den her. Okay, men jeg skal bare lige have helt styr på det her med, at det er bedre at lade det være op til sådan nogle partifolk, altså sådan nogle som dig faktisk, jeg møder op til alle mulige møder og gider det, og ikke lade det være op til nogen, der er medlem af partiet, og som ikke har tid til at møde op til alle de møder, og som hellere bare vil stemme på, hvem der skal ligge linjen i partiet. Hvad er det, du er bange for, der vil ske, hvis alle Enhedslistens medlemmer vælger den magtfulde hovedbestyrelse, der i sidste ende kan vælte regeringer også, hvis det er det, de skal komme ind på? Jeg ved ikke, om jeg er bange for det. Jeg synes, det er en dårlig idé. Det er noget lidt andet. Jamen, jeg synes, det er, hvad det har prøvet at sige før, at det er rigtig vigtigt, at man har steder, hvor man mødes og diskuterer, og at man bruger de diskussioner til at nå frem til nogle holdninger, som så også kan bruges som baggrund for at vælge nogle delegerede til et årsmøde. Og det, jeg synes, det er en rigtig vigtig at samtalen, og det, at man har et fællesskab, er rigtig vigtigt. Vigtigere end, at man stemmer derhjemme, men altså det der med alle stemmer, det er heller ikke rigtigt. Altså da vi har inden for, vi bruger uafstemninger elektronisk til nogle ting, blandt andet til at lave en vejledende uafstemning omkring folketingsgruppen, og da vi og det har vi flyttet dengang det blev teknisk muligt fra afdelingsmøder til elektronisk, og det fik cirka at stemmeprocenten for at skifte fra 20 til 40. Og det kan du selvfølgelig godt sige, at fremskridt. Det lyder da meget altså godt ellers. Nå, okay, men det er ikke alle, der stemmer alligevel. Nej. Michael, jeg er nødt til at lukke dig ned, for der er en anden fra Enhedslisten, der skal på. Jeg ved, du ikke hører radio almindeligvis, men det kunne jo prøve at høre det nu, selvom jeg lægger på. Der kommer en anden fra Enhedslisten, dog om noget andet. Men tak, fordi du var med. Okay, selv tak. Ha' det godt. Hej, hej. Og så er det Victoria Velasquez, også fra Enhedslisten. Hørte du lige, hvad vi snakkede om? Jeg hørte lige en lille bid af det. Jeg har gættet mig til det. Hvad synes du egentlig om, at hvad er bedst for dig, at Enhedslisten, altså egne medlemmer, alle 9.000 medlemmer, kan vælge hovedbestyrelse, eller det kun skal være de her, der er de her nogle 100 mennesker, der er med på årets møde? Hvor ligger du der? Det ved jeg godt, at du ikke er forberedt på. Jeg spørger bare, om du har en holdning, der har lige været årets møde. Det kunne være, du havde en i lommen. Ja, altså jeg synes, der er gode pointer for begge dele. Det ene, det handler også om det der med, når man får snakket om, hvad det man skal og evalueret, så er det meget rart at se hinanden i øjnene. Og så synes jeg også, det er en god idé, at mange kan komme på banen. Så jeg håber lidt, vi kan finde en måde, hvor vi kan kombinere flere ting. Men nu har vi jo heldigvis... I skød den jo. I gav jer selv et år mere, eller hvad det nu var til at finde ud af det. Ja, det som vi har ringet op om, det er Mette Frederiksens pludselige forholden sig til, hvornår man er fattig en sen aftentime under Folketingets åbningsdebat. Og det er jo en debat, som jeg ikke synes har fået... Altså, den fik ikke så meget luft. Jeg synes egentlig, den er temmelig principiel, og den peger sikkert frem mod en hel masse forhandlinger, der skal til at foregå det næste års tid. Og jeg har fået at vide, at vi kan høre hende. Prøv lige at høre efter, så kan vi høre, hvad Mette Frederiksen sagde i torsdags, hvis du skulle have glemt det. Vi kommer til i den her valgperiode at diskutere en fattigdomsgrænse. Jeg vil ønske, at vi kan få en fattigdomsgrænse, der faktisk afspejler reel fattigdom. Og at have 300.000 kroner til fire mennesker, hvor A2 er under 18 om året, det er i mine øjne ikke fattigdom. Og jeg mener, at dem, der bruger tallene som en indikator på fattigdom, gør skade på diskussionen. Ja, hvad tænker du om det, Victoria Velasquez? Altså, at den fattigdomsgrænse, man egentlig har... Jeg ved ikke, om man har brugt den, men den blev brugt i valgkampen, fordi det var den, der regnede ud, at der var 64.500 fattige børn i Danmark, som i hvert fald Enhedslisten og SF og Radikale var meget optaget af. Det er det, som Mette Frederiksen her på talerstolen, man kan ikke forstå det på anden måde, synes jeg, kalder altså ikke reel fattigdom. Mm. Hvad synes du om det? Mm. Altså, jeg tænker, at jeg vil give Mette Frederiksen ret så langt, at hvis man overgør fattigdommen, så kan det være skadeligt. Og det er jo også noget af det, vi har kritiseret, når for eksempel højrefløjen puster nogle tal op om, hvor meget man har til rådighed. Og hvis jeg må være lidt fræk, så synes jeg også, Mette Frederiksen gør det lidt her i forhold til at tale om årsindkomster på den måde. Tale det meget højt op. Men altså, for os at se, så i Danmarks Statistik eller IMF eller OECD, når de laver de her opgørelser på fattigdom, så mener vi heller ikke, at det betyder, at om du så er en krone under eller en krone over, om det så betyder hele ens liv, det ramler sammen, og så har man ingen fremtidsudsigter eller nogle af de ting. Det synes jeg heller ikke, vi har sagt. Jeg skal lige forstå, at du siger, du er faktisk enig med Mette Frederiksen i, men det er skadeligt at overgøre fattigdommen at sige, at der er 64.500 fattige børn i Danmark, vurderet ud fra det her, den fattigdomsgrænse, som Mette Frederiksen ikke synes er reel. Er det at overgøre fattigdommen i Danmark? Det synes jeg så ikke. Altså, jeg synes, det der er vigtigt at se på, det er jo, vi har jo så flere betingelser. Vi synes ikke, at man bare kan tale om et absolut tal. Vi vil gerne have, at man både ser på relativ fattigdom, altså medianindkomsten, som de jo gør, men at man også ser på afsavn, og så det, der hedder budgetkriteriet. Mm. Og grunden til, at vi synes, det giver mening også at kigge på medianindkomsten og relativ fattigdom, det handler jo også om, at vi kan se på forskningen, at jo længere nede man er under denne her grænse, og jo længere tid man er der, desto større problemer er der i forhold til, om man kan få en uddannelse, og hvordan ens fremtidige muligheder er. Og derudover så har Børns Vilkår jo også lavet den her undersøgelse. Hvornår? Undskyld. Ja, vi dropper lige de undersøgelser. Ja. Hvornår lider man afsavn i Enhedslistens optik? Men der er jo faktisk flere indikatorer, som blandt andet Videnscenter for Velfærd og andre, de bruger meget konkret på, hvornår man lider socialt eller materielt afsavning. Og det handler jo om, når man for eksempel af økonomiske årsager ikke har mulighed for, at børnene kan gå til fritidsaktiviteter, at der ikke er råd til, at der bliver købt receptpligtig medicin. Altså de her hvor mange penge har man i Enhedslistens optik? Hvornår er man fattig? Der er man for eksempel, hvis at der er nogle af de her helt grundlæggende ting, som man ikke har adgang til, at man lider afsavn, at ens rådighedsbeløb gør, at der er de her ting, som man mangler. Og det er derfor, vi siger, at man kan ikke bare kun kigge på tallet, det ene tal alene. Man bliver nødt til at lave en ordentlig model for det, som har flere af kriterierne med. Fordi der kan jo godt være et beløb, som fungerer for en familie, hvor det ikke fungerer for en anden, så man kan ikke sætte det så sort-hvidt op. Altså, den ene familie kan godt have flere penge end den anden, men så er den med de flere penge er alligevel fattigere end den anden. Hvordan skal, er det sådan? Det er jo forskelligt. Det kan lyder være meget indviklet normalt, i hvert fald. Du bor i en almen bolig med to børn, og du har en mand for eksempel, at huslejen den koster 10.000 kroner, og så kan der være et andet beløb. En anden bolig koster, altså så der er jo også forskel på ud fra hvor i byen man bor, hvad ens rådighedsbeløb er, og derfor også hvor mange penge man har til rådighed. Der kan også være, at man er afhængig af, for at kunne komme på arbejde, at man er afhængig af en bil eller et dyrt kort til at kunne tage dyre udgifter i forhold til transport. Altså, så på den måde, så er de økonomiske forudsætninger rammer jo også forskellige for folk. Det er klart nok, men jeg skal lige have styr på, når Mette Frederiksen siger, at man den fattigdomsgrænse, som Danmarks Statistik bruger, og som Arbejderbevægelsens Erhvervsråd bruger, det er ikke reelt fattigdom. Det er det, der bliver sagt her. Og det er du så ikke enig i, men hvornår man så fattig? Ja, altså, men det vi jo siger, det er den ene af de tre betingelser, som vi har i forhold til, når vi skal se på fattigdomsgrænsen. Og nu har jeg ikke haft mulighed for at spørge mere ind til Mette Frederiksen, hvad hun mener med det. Men det vi jo også kan se, når de har opgjort det her, det er jo, at hvis du bare som barn lever under denne her grænse, de så har sat i et år, så får det en betydning for, om du får en uddannelse. Det er jo et kæmpe problem, og det er jo derfor, vi skal have en fattigdomsgrænse, så vi jo kan sørge for at vurdere og se, hov, er der nogle mennesker i Danmark, som leder afsavn, er der nogle mennesker, som får det er simpelthen ikke gået op for mig. Undskyld, Victoria. Det er simpelthen ikke gået op for mig, når jeg synes, nogen er fattige. Altså, det lyder simpelthen så indviklet, så jeg tror, jeg aldrig har finder ud af det. Uanset hvor meget du fortæller om afsavn. Er der ikke et beløb, eller er der ikke et eller andet, vi kan forstå, hvornår man i Enhedslistens optik er fattig? Men det er også det, jeg startede med at sige. Nej, der er ikke et absolut tal, hvor jeg vil sige... Hvordan skal man så bekæmpe antallet af fattige? Under valgkampen, der tordnede imod, at der var 64.500 fattige børn, og det måtte vi gøre noget ved. Det skal vi jo også gøre noget ved. Hvordan kan man gøre det, hvis man ikke ved, hvornår man er fattig? Hvornår er man så fattig? Men det er derfor, vi har tre ting, som er vigtige at se på i forhold til fattigdomsgrænsen. Den ene, det er det her med medianindkomsten, som er det, Mette Frederiksen også kommenterer på. Og der ved vi jo også, at de mennesker, der er under grænsen, der har det nogle store konsekvenser. Børns vilkår, de har jo vist, jamen det betyder noget i forhold til, at man har råd til som barn at kunne gå til fritidsaktiviteter, vintertøj, nogle af de her ting. Og det er et ret stort problem, og derfor er det også vigtigt, at vi får en fattigdomsgrænse. Okay, Victoria Velasquez, beskæftigelses-, erhvervs- og Europarådsordfører for Enhedslisten. Jeg lukker lige ned for dig, for vi skal lige nu have en socialdemokrat med. Tak fordi du var med i programmet. Fortsat god dag derude. Og så er det Camilla Fabricius, socialordfører for Socialdemokratiet. Rigtig hjertelig velkommen til programmet. Tak for det. Vi har hørt Mette Frederiksen et par gange. Du har sikkert også, du kan sikkert huske uden ad, hvad din egen partiformand og statsminister siger, så jeg behøver ikke spille det igen. Man er ikke reelt fattig, hvis man har 300.000, to voksne og to børn til rådighed på et år. Det sagde Mette Frederiksen, som spørgsmålet er meget naturligt. Hvornår man så fattig i Socialdemokratiets optik? Jamen altså, jeg synes faktisk, at Victoria har fat i noget af det rigtige her, nemlig at man ikke bare kan sætte en grænse på den måde her. Det, der er vigtigt, det er, at vi får taget en snak, at vi får anskuet fra flere forskellige vinkler, hvad det er, vi mener, at fattigdom er. Jeg har lige kommet fra fattigdom? En konference. Jamen altså, eksempelvis er jeg lige kommet fra en konference fra Rockwoolfonden, som lige er kommet med en stor rapport, der beskriver, at for eksempel, så er en af de udfordringer, man kan have, hvis man har chance for at blive udsat, så er det for eksempel, hvordan ens forældre har klaret sig. Altså, den den skilsmissegrad eller det uddannelsesniveau. Og for Socialdemokratiet har det været vigtigt under hele valget og også nu at sige, at det skal ikke være afhængigt af, hvilket postnummer man bor i, hvordan man så klarer sig fremadrettet. Og sådan er det jo faktisk lige nu. Camilla, grunden til at spørge, det er, når Mette Frederiksen kan sige, at et bestemt beløb i hvert fald ikke er reelt fattigdom, så må der jo være et andet beløb derude et eller andet sted, som så er reelt fattigdom. Ellers så giver det ingen mening at skyde et konkret beløb ned som værende ikke fattigdom. Det gør det simpelthen ikke. Hvis man kan regne ud her, loftet, det er ca. 21.000 og en chat om måneden til to voksne og to børn, eller 300.000 om året. Det er ikke reelt fattigdom, men hvad er så? Jamen altså, det statsministeren også siger, det er, at vi skal i gang med en dialog om det. Og at vi også skal se på, hvad der er ret og hvad der er rimeligt. Og selvfølgelig skal børn have mulighed for at gå til fodbold eller til spejder. Og jeg synes også, at det lyder af meget, hvis man skal blive kaldt fattig, fordi man har en almindelig indkomst på 300.000 som familie. Men det kan du da ikke vide. Der er jo masser af forhold, der gør sig gældende og alle mulige ting og forskel på land og by og alt muligt. Hvordan kan du vide, at 300.000 det ikke er reelt fattigdom, hvis du ikke har et andet beløb. Altså noget af det, vi kan se, det er jo, at der er forskellige indikatorer på, om hvordan man kommer til at klare sig, hvordan man fx bliver udsat. Og noget af det, som Enhedslistens ordfører peger på, så er det, at der er flere ting i spil. Og noget af det, statsministeren faktisk siger i sin åbningstale, er jo, at vi skal i gang med at diskutere det, og det her med at sætte et sagt beløb på. Det siger Socialdemokratiet jo ret tit, vi skal i gang med at diskutere ting, og der skal eksperter på, og der skal gå noget tid. Men det, hun siger helt konkret den aften, det er 300.000 om året til fire personer. Det er ikke fattigdom. Så er det, jeg spørger igen. Hvis man ved, at det ikke er fattigdom, hvad er så fattigdom? Det er jo ret vigtigt, at I vil nedbringe fattigdommen. Og så er det ret vigtigt at vide, hvornår man er fattig. Men det, hun går i gang med at diskutere, er jo, om de standarder, der er stillet nu, er det, vi betegner som værende fattigdom. Og det, statsministeren går ind og siger, det er, nej, det synes hun ikke, der er. Mm. Det er ikke det, vi skal pege på. Men hvad er så? Vi skal også have kigget, jamen, vi skal for eksempel have kigget på, hvad er det, vi skal bidrage ind til? Altså, hvad er ret og hvad er rimeligt? Hvad er det, vi skal bidrage ind i som samfund? Hvordan er det, vi ser på, hvordan børn vokser op og får en mulighed for at kunne klare sig? Og det synes jeg faktisk er et væsentligt udgangspunkt. Og jeg synes faktisk, det er væsentligt at få snakket om nuancerne og få spundet nogle diskussioner om, hvad er det, vi vil? Hvad er det, vi vil med vores børn og unge? Og det, I gerne vil med jeres børn og unge, det er, at der skal ikke være fattige børn i Danmark, sådan har jeg forstået valgkampen, der lige er overstået. Det er jo børnenes statsminister, der skal ikke være fattige børn i Danmark. Det kan man jo ikke gøre noget ved, hvis man ikke ved, hvornår man er fattig. Men det er jo ikke rigtigt. Fordi vi har jo lige givet et ekstraordinært tilskud til udsatte børnefamilier, som har fået en ekstraordinær ydelse. Ja. Samtidig så har vi også... Er der så ikke flere fattige børn i Danmark nu? Er det så, var det det? Men vi har jo også peget på at få kigget på, når børn og unge ikke trives i folkeskolen, at de skal have nogle flere ressourcer. Vi har peget på, at der skal flere sygeplejersker ind, så der kommer noget mere omsorg ind i hospitalsvæsenet. Så det er simpelthen ikke rimeligt at tage det ud fra, at når statsministeren siger, at hun gerne vil gå i dialog med befolkningen, med organisationer, med arbejdsgiver etc., så er det jo væsentligt. Det er jo væsentligt at få taget en god drøftelse. Og de nuancer er vi jo nødt til at få med også. Man kan ikke, jeg vil ikke meningsfuldt stå her og argumentere mod det fornuftige at tage en god drøftelse med nogen. Men jeg er også meget optaget af at finde ud af, hvornår man i jeres partis optik er fattig, fordi I vil bekæmpe fattigdom. Det har I sagt til vælgerne, det har I lovet, at det var I garanten for. Jeg kan så forstå, at 300.000 om året til en familie med to børn og to voksne, det ikke er fattigdom. Og når man ved, at det ikke er fattigdom, du må undskylde, jeg stiller spørgsmålet igen, for jeg har ikke fået svar. Når man ved, at det ikke er fattigdom, så må man jo også vide, hvad der er. Ellers så kan du ikke udelukke, at det ikke er fattigdom. Så hvad er beløbet? Sådan cirka i størrelsesorden, cirka rundt regnet. Runde jyske tal fra en jysk folketingsmedlem. Nej, altså, jeg synes faktisk, meget væsentligt. Jeg synes faktisk, at det her med, at vi skal gå i gang og få afdækket, hvad vil det sige, ret og rimeligt, hvad vil det sige at være fattig? Og hvad for nogle indsatser? Og det kræver, at hvis man vil være børnenes statsminister, og det vil Mette Frederiksen, så handler det om at få lavet forskellige typer indsatser. Da jeg kan ikke sidde i Radio 24-7 og konkludere på, at det er, vil sige, at man lige har et nyt fattigdomstal. Det synes jeg faktisk er foregrebet situationen helt vanvittigt. Og derfor så får du mig til at nævne et tal. For det er ikke Nej. Det, det handler om. Jo, det handler det, om at få kigget på det generelle det perspektiv af, hvad det er, man kan. Ja, det handler faktisk om et tal, og den tidligere socialdemokratiske statsminister, Helle Thorning, hun satte jo faktisk en fattigdomsgrænse, hvor man kunne måle, hvor mange fattige der var. Jeg har ikke styr på, om I er i stand til at lave en tilsvarende grænse. Det lyder i hvert fald meget, meget indviklet, men kommer der en fattigdomsgrænse, vi kan måle jer på, om I gør folk, færre folk fattige? Det synes jeg er for tidligt at sige. Jeg tænker, at nu er vi godt... Altså hofsvaret fra jer socialdemokrater for tiden, undskyld, jeg siger det. Det er simpelthen noget, vi må kigge på og undersøge og have en dialog om. Faktisk, at vi har givet en anden håndslag på, at vi vil nuancerne, vi vil drøftelsen, og vi vil også i dialog, også sammen med pressen. Jeg vil tallet, fordi så kan jeg måle, ja, så kan jeg også se, gør I folk færre, er der flere folk, der bliver trukket ud af fattigdom, og det kan man sådan ved at have et tal og sige, at det her, det er fattigt. Ellers så er det jo lidt en snakkeklub et eller andet sted, hvor man så siger, nå ja, men altså, vi må også noget med afsavn, og der skal også være noget til alt muligt, og vi skal have en dialog. Jeg synes faktisk ikke, det er en snakkeklub. Kan du ikke for egen, regning sige et tal, hvornår du synes, nogen er fattige, uden at, altså, kan du for egen regning sige, det er det her, hvis man er under det her, så er man faktisk fattig i Danmark? Altså, når man er socialdemokrat, så er man for egen regning. Samtidig med, at man er en del af et fællesskab. Så derfor er jeg så fuldstændig enig med min statsminister. Jeg synes faktisk, at hun tager... det, at hun påberåber sig retten til at tænke op, og retten til nuancer, det synes jeg faktisk er enormt stærkt. Og jeg tror faktisk, det er den vej, vi skal gå. Og derudover har vi været rimelig håndfaste i at for eksempel og sikre flere sygehjælpere eller sygeplejersker. Vi har kigget på, hvad det skal Camilla. Sige, at der kommer flere læger i almindelig praksis. Camilla, jeg er jo nødt til at være så uforskammet og sige tak for din medvirken. Det er fordi klokken er mange, og vi når ikke mere. Kan du have en fortsat god dag? I lige måde. Hej. Tak. Hej. Og nu skal vi videre, fordi der er nyheder.